قرآن مخترم آردن کو دا مولانا شانوان بچا سے دا درس قرآن دا 55 نمبر کے سٹ پا منی لپاین محلہ ڈاگا جم دا مناری پا جماعت کی پا 19/4 اور 26/4 2008 کی شعر دیدی دا ملاوی دو پتہ ایسا تھی اشاہد توید سنت کیسد این سیریز مرکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوادی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا انسان تا وم اللہ را دنیا دا اقتداء او دا دنیا دا مقتدا کولو دا دنیا دا امام او دا پیشوا جوڑولو اگا تاج نا پسرائی دا انسان تا وم چرا دوم را گرم و سڑو نا تیر شو دوم را امتحانات ازمائش پیرالل او یو امتحان کیوں مغا بلکل زرابر آخوا دی خوانی دی کردی چسنگ اللہ ویلی دی آغا سی کردی دی قالوا يا الله اني جاعل قال للناس اماما يقينا ذا غرض وما تعالرا ذا بارا خلق امام تیرے خلق امام او پیشوا گرزوم اللہ رب العزت اغا امام او پیشوا کر اللہ رب العزت منگا تا استاد دغه لوی او ہستو اعتبار نصیب کی اللہ دې زمونگا پزړه کې د خپل دین د خپل توحید او د خپل پیغمبر د اعتبار دغا مینا ادغا کیدت را نصیب کی اللہ رب العزت مونږ داسې اعمال را نصیب کی چې پاغه باندې اللہ رب العزت زمونږ رضا کیږي اللہ دې مونږ د هغه اعمال نو ساتي حکم او اعمال چې الله زمونږ ناراضه کیږي یا الله زمونږ د ټول لوی واړو ګناونه معاف کا الله یا الله زمونږ په حال رحم وکا الله زمونږ مشران کشران زمونږ نارینه زنانه دیندار کا الله الله د ټولو پزړه کې د دین مینا واچوا الله ټول د خپل دین سپایان ک الله الله چې چا مونږ ته د دین او د قران او سنت خودلې دي الله چې کوم وفات شي دي الله دا غي قبرونه الله د خپل رحمت نه د خپل نور نه الله منور کا یا الله چې کوم ژوند دي الله دا غي په ژوندونو کې الله برکت واچوا الله دا مرکزونه محفوظ ک الله چې د کوم مرکزونو نه الله مونږ ته دا فیض را کړل شوی دی الله دې دغه مرکزونو د حفاظت تنظیم وکړ الله دغه د آبادولو اسباب پیدا کړ الله دغه تنظیم وکړ الله یا الله زمونږ دغه خدمت کار والا آمين یا الله زمونږ ټول مشکلات ختم کړ الله چې د شرعي حاجات دی الله د خپل خزانونو پورا کا چې اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ولا ورکا چا چا اولاد دی اللہ تیو تا نیک عمل صالحا و دا مور اپلار دسترگو اخوالی لوئی کا یا اللہ چی رچا سفر اشانی دی اللہ تی ختم کا اللہ چی سوک بیماران دی یا اللہ احتوال صحت کامل ورکا اللہ تی بیماری ختم کا اللہ یا اللہ یا اللہ تا پا مونگ در احمد اوبرا ورولی یا اللہ اس مونگ تا یا اللہ دشین اسمان ضرورت تی یا اللہ تڑیر لوی رحیم و کریم ذات اللہ تب مونگ رحم و کرم کا اللہ تزمون پا حال بان رحم کا اللہ اللہ دا ٹول مشکلات ختم کا صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى او قال جي ازمائشك ابراهيم په ابراهيم عليه السلام ربه رب داغا بكلمات په يوسو حكم نصرا فاتمهن بسغا پورکل الحغا قالوا ابراهيم قالوا الله تعالى اني جاعلك یقینا ذا گرذو ما تعال للناس اماما تفارا دخل کو پیشوا. قال اوے ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی او گرذو دا اولاد زمانہ پیشوایان. قال اوے اللہ تعالی لا ینالو نملاویگی وعد الظالمين وعد زما ظالمانو تا. وإذ جعلنا البيت او کل چوگرزو منگا بیت اللہ مصابتا للناس زائدا را گرزیدلو دپارا دخلکو مصابتا للناس زائد صواب حاصل اولو تفارا دخلکو و امنا او زائد امن. و اتخذو انسی من مقام ابراهیم مقام ابراهیم مصلا زائد مز واحدنا او حکمکمونگا الى ابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا ان طاہرہ بیتیا دا چپا کئی دوارا کورزما لطوائی فینا دا پارا دا تواف کا ان کو والعاکی فینا او دا پارا دا اعتکاف کا ان کو والرکع سجود او دا پارا دا رکو سجدی کا ان کو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَوْ كَلَ جُوِلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ جَعَلْ عِرَبَ زَمَا اُگْرْزَوَا هَذَا بَلَدًا دَاكَلِ آمِنًا بَآمَنْكِ وَرْزُقَ أَهْلَهُ خُرَاكُ وَرِكَا پسیدن کو دے دیتا من الثمراتی دے میونا من ہا چاہتا آمن منہم چی ایمان راوڑ دے دینا باللہ وحدانیت اللہ تعالی والیوم الآخر او پورزی رستی باندے. قال اوے اللہ تعالی ومن کفرا او چاچی انکارو کا فامتعو قلیلا بس فائدہ با ورکم حغتا لگا ثم ازترو بیاوا پریشان راکاگم اغلرا الہ غذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او ډیر بزاید ګرځیدو دی. وایذ یرفع او کلا چې پورته کول ابراهیم القواعد ابراهیم علیہ السلام بنیادونه من البيت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ربنا اوی آغی ایرب زمونگا تقبل مننا قبول کا دا عمل زمونگنا انکا یکیناً تچی انت السمیع العلیم تا کامل اوریدن کے قبل ان کے او پویئے کل من کان عدو علی جبریلنا دوے محساد سرد بکاری شروع دا پدے کے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت رشتینوالے اللہ تعالی ذکر گئی پر رسالت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یہودو اعتراضات او داغی مدلل جوابو نہ گئی لگا مخ کے آیتونو کے وہ اعتراضات دا علی کتاب و یہود بیان شو نوار پسے اغدری خبر ذکر کئی یو خبر دا ذکر کئی چی بیت اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید مرکز جڑ کڑے دے نو تاسو پائے کہ شرک ولی کوئی دویم دا ذکر کئی چه دا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو تاسو تینا انکار ولی کوئی او دریم دا ذکر کئی چه دا دین دا توحید دا دین دا ٹولو پی دا ٹولو پیغمبرانو دے نو تاسو ولی نمانی تاسو پی ایمان ولی نرارائی رومبے دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر گئی چہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دا اللہ تبارک و تعالی را توحید مرکز جوڑ کرے ہو آغا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاغا دی اولوی عظم اولوی حوصلے مالکو داغو پا جوان کے اللہ تعالیٰ پاغ باندے کسما قسم امتحانات راوستل دا کمخ کے دو در دو دریو در سنو کے داغی تذکراو شولا او چکم امتحان پاغ باندے راغلے دے نو آغا امتحان کے آغا بالکل خواہ برابر او پورا خطل دے او چی اللہ تبارک و تعالی سنگ ویلی دی نو آغا سیغا کڑی دی دا آغی پا نتیجہ کی آغا تسمیلاو شو نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی کالاو ابراہیم علیہ السلام انی جاعلک للناس اماما یقینا نازا گردو ما تعالی را دو پارا دو خلقو امام پیشوا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ بوی بصبر والیقین تنال الامامت فی الدین چی انسان بانے امتحان رازی او دے داغی پا وقت کی تا استقامت و مظاہرہ کئی او دے دا اللہ پا حکم او دا اللہ پا بندگئی او دا اللہ پا دین کلکوی دا اللہ تبارک او دا اللہ پا ذات او دا اللہ تعالی پا توحید بانی دا دا کلک عقیدہ او کلک یقینوی نو دا غی انسان تا پا دین کی مشری ملاوی گی. ابراہیم علیہ السلام پا سر بانی اللہ تبارک و تعالیٰ دے امامت دا غطا جسے دے امام پیشواتا وائی مقتداتا وائی او مشرتا وائی تو بعد خلقو ذہن کی دا خبر رازی چیکن دا امام لفظ بغیر دا پیغمبر نہ بل چالا نہ استعمالے گی زمائی رتمندہ پدے خبر ازان پویا کا چی یو د امام مانا چی دان و آغا مطلق مشر او آغا چی دین و رهنما چی آغا دا خپل قوم نمخ کی روانی و قوم برپسی وی نو پا دی مانا بانی دا دا کافر و دا پاراوم استعمال شوی دی لکا اللہ تبارک و تعالی فرمائی فقاتلو ائمت الکفر دو کفر دا غا امامان چی دی دی سر جنگو کئی دو دین آغا سرداران دو کفر مراد دی دو کفر آغا سمشران مراد دی نو آغا دا که دا غید پارام دا غلفت استعمال شوی دی خوچی کلا دو دین مشرد وی او دو دین امامت وی دا دو پیغمبر دو پارام استعمالی گی او دا بغیر د پیغمبر نه بل چا د پاروم استعمالیږي یو کس ما زره یو خبره کوله دا سه ساده الفاظو کې ما دې موږ سره پیغمبر ته امام واو او تاسو به ګنو خلک امامان غړی نو ما وته وی چې بل چا ته امام وای نو دا به ګناي وي او ما دې څه یې کړه جمعه تلار شي نو ستاسو به جمعه کې به مصلی باندې سوګو لاړی او چې تاسو سوګ د بوزګي یا تاسو جمعه ته امام سوګ دین ته ودا سوای نو بیا دا ځای کې ما دې دا څو کتل خبره بیا نه کولې ما ګوره رورا چې ته د خپل جمعه ته آغا استاز سا جواب مسلح اولار دی آغا تا امام وائی نو تپی نگو نانگاری گیا و کما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تا امام وائی نزگو نانگار شم کمال خودی چتا دا خپل جماعت امام تا که آغا صرف لندی صورتون یاد کردی وی او دیر زیاد سپدین بانی پوی اوم نوی و چه پا مسلح اولار ده نو آغا تا امام وای او پا دیا در امام پسی او چه کرده یا دوم را لول او لوی مرتبه والا عالم او فقیه در زمانه چه لوی لوی فقها و محدثین ناغا شاگردان دی نو چه زا آغا تا امام وای ما نو زگونانگار شما دا تاڑیر خیم صابو که زمائی دت من دار دین مشری اللہ رب العزت فرمائی دا مادو ابراہیم علیہ السلام پا سربانی دا تاج سجاؤ کو کالووی اللہ تعالی انی جائلوکا للناس اماما یکینا نازگردوما آتا لراد پاراد خلقو امام پیشوا سورۃ النحل سوال سم سپارہ اخیری رکو کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سوال سم سپارہ اخیری مخ سورۃ النحل اخیری رکو یہ شروع کی گی اخیری مخ دس سوال سم سپارے سورۃ النحل اخیر رکو 120 نمبر آیت کی ذکر کئی اِلَّا اِبْرَاهِيمَ یَقِنًا ابراہیم علیہ السلام کان امتن وہ امت یو خو بمانا دا جماعت دے ابراہیم علیہ السلام زان لے او جماعتو سنگ جماعتو لیکن یو جماعت وی یو تنظیم وی پائے کے مختلف یسم ارکان وی او ار چاہتے یو یو ڈیوٹی اوالوی او غی اخپل ڈیوٹی گئی دے دن پا لیا سرا ابراہیم علیہ السلام زان لے او جماعت و مکمل آچی آغا یکی آوازی را دین آغا کار کوا زکا ملگری و سرنو او دم را کار کڑے رہے چی دم را یو جماعت او ٹولگے نشی کولے یا امتن پا مانا دے امام دے پیشوا دے اِلَّا ابراہیم یقیننا ابراہیم علیہ السلام کانا امتن او پیشوا امام دین قانتن للہ تابدار دوکمنو دا اللہ حنیفا خلق مانا کئی زیادتر دا مترجم امو گوران وغی کے زیادتر دا مانی وی چه مائلو دا باطلنا حق دا رفتا یعنی مخ کے نعوذ باللہ پا باطلو نو بیا حق تا مائل شو دا دیر زیادتا غیر موضوع مانا دا دا پیغمبر دا شان نخلاف دا پیغمبر پیدا پیغمبری او غپا حق بانی دا دیو اجنا حضر شیخ رحمت اللہ علیہ مانا کئی حنیفا دا سحال کے چو لارو پتوحید عورت کا ان کے او دا شرک دا مانا گا شیخ علیہ سے مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ مانا کئی جو ایک کا ہو رہا تھا جو ایک کا ہو رہا تھا صرف اور صرف دیو اللہ تعالیٰ و بس دبل چانو ذکر اللہ رب العزت و دویلیو اللہ رب العزت فرمائی ما ابراہیم علیہ السلام دوی اسلم حوالکا اخبرزان ماتا قال اسلم تو لرب العالمین او ایو حوالکڑ دے ما اخبرزان رب دا مخلوقات تا چه اللہ سنگوئی آغا سبا استعمالی گم چه اللہ تبارک و تعالی سنگوئی آغا سبا کم جو ایک کا ہو رہا تھا بالکل دیو دیو اللہ تعالی ہو اولادو پتوحید آرد کا ان کے او دو شرک ولم یکو من المشرکین انو وغاد مشرکانونا ارض ادارہ زی دا دیو جدارا چی یهودو باوی ابراہیم علیہ السلام یهودیو منگا پداغا پا دن بانیو یهودیت بانی نسواراو باوی ابراہیم علیہ السلام نسرانیو منگا داغا پا دن بانیو مشرکانو بچیدنو اخپل دن منصوب کو ابراہیم علیہ السلام دنو اللہ و اینا یهود تا زو مشرکان یهی عیسائیان و تاز و مشرکان یئی او قریش و تاز و مشرکان یئی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما نو ابراہیم علیہ السلام یہودیا و نصرانی یہودیم نو دی یہودیت اکیدیم نو دا سنگ دی یہودیانو دا وقالت اليهود عزير ابن الله ابراهيم عليه السلام دا کیلو هو يهوديان ابراهيم عزير عليه السلام ان يزول د الله دي ابراهيم عليه السلام دا کیدلو داو دي يهود غلط اكيدل هدي پر دين کې دادي دای چې کوم خو ساخته دین جوړ کړو یې کې دادي وقالت النصارى المسيح ابن الله او وای نصارى عیسایان عیسی علیہ السلام نے ازول د الله دی ای خدای کی دلا نو الله وای ما کان ابراهیم یهودی او ولا نصرانی نو ابراهیم علیہ السلام یهودی او نہ نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو سچا مسلمان سچا مسلمان خا بالکل سچا مسلمان ولكن كان حنيفا لكن هو اولاد توحید رد کون کے د شرک و مسلما مسلمان تابعدار دوک منو د اللہ وما كان من المشركين انو وغاد مشرکانونا سمد لو ده یهود نصواراو تا زو مشرکان یهی دا ابراهیم علیه السلام داستیو دا تازو جسنگ یهی نو اللہ زکاو ای ولم یکو من المشرکین انو وغاد مشرکانونا نو مشر خدا تی بکاری ستا پیشوا و ستا مشر و امام خدا تی بکاری چیا مواحد وی مشرک نوی دا سجدا مشرکړه دا غوي نار رسالت یا رسول الله مدد تا مشرکړه دا غوي نار هیدری یا علی مدد تا مشرکړه دا کله په سیدری هجوری باندې غلابونه خوړی او کله چیرنه په بری امام باندې او کله په خبر په میاسه باندې دا څنګه چللې هو لم یکو من المشرکین انو آغا دو مشرکانو نانو مشر و امام خدا سے بکار دے چه دا سے مشری زمائی رتمن دا جستا مشری استا امامی دو قرآن نا خبری دو قرآن کریم علوم سینہ کیوی قرآن چه دکمی عقیده دعوت ورکی دنیا تا چه آغا عقیده سینہ کیوی او دداغ بہترینو عقائد و مالک وی علم بردار دو سنتو دو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چه گردی او دو سنتو دو نبی علیہ السلام بزائی بانی دو بدعاتو ترویج کئی او دو آغی اشاعت کئی دو آغی پا بارکی لگیای کتابون او کلم استعمالی زمائی دتمن دو آغر امامت او دو مشرع وڑ کابل نده دو مشرع او دو امامت کابل آغا ده چه دا آقا کدر توحیدی آقا مشرک نی او پا آقا که مکمل دین وی آقا بی دین نوی آقا مشر بکار دی آده و اینا که زما دا مشر وی دوزخت دیدو و در دوزخت دم کمال که زما ایدت من دا یا ساتا رون سڑی بسی کلاری نو کندی دا وپریوزی را دیو جنا دا سرگو خواهن بسیزا چه آغا تا دا پتا لگی چه زپا روان روانیم و که زپا سم روانیم رون بسی لال نشی رون با کندی دا پریوزی اتو ور بسیم لال شی کندی دا وپریوزی اللہ را بولی دیتی منگا اتا استا دا حق پرستو او دا سید اندارو خلقو اعتبارا نصیب گی قال او ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي او دا اولاد زمانا الله زما اولاد و ملاد دین مشران امامانو گرداوا هر یو انسان غواړي داسي خدا ضروري نه ده چې دا مدعا او دا تمنا او ارزو دي د هر انسان پوره شي دا الله تعالی دنیا تا د خپل قدرت یو جل خودل دی چه دا بده نه ده چې پلار به پیغمبری نو زیه به هم پیغمبر وي یا به هغه چې دی نو د دین مشری دا الله تعالی دنیا ته وښودل چې نوح علیه الصلوۃ والسلام د دنیا لوی امام دی او لوی پیشوار د دین خو د هغه زیه کنعان کافر دی د دیو جنا دی حضرت نوح علیہ السلام پا لمن بانی صداق نرازی زکر نوح علیہ السلام تا شکمر ڈیوٹی دی دین حوالا وا او د اللہ تبارک و تعالی را توحید د دعوت چلولو کمر ڈیوٹی حوالا وا حضرت نوح علیہ السلام آغا ڈیوٹی خصائی چلنو آغا سر در رسول دا آغا توحید در بلیزد آغا خپل خدت ام بیان کرده اغا خپلو بچو تم بیان کرده اغا نورو خلکو تم بیان کرده و اللہ تبارک و تعالی اوائی دا هدایت ورکول زمال آس کرده زکا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی در طول دنیا دا مخلوق امامو گردو او ترده پوری چی دا انبیاء دا مصلات اسلام امامو گردو خو بیا مردوی انک لا تهدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء ای زما محبوب پیغمبرا ستا زلگ دا تمنا دا چه زما رات را ایمان راڑی هدایت و دملاوشی خو انک لا تهدی من احببتا یکینا نا تچی تا هدایتا نشی ورکولی اغا چا تا جستا خوخشی زکا پیغمبر کے او الله تبارک و تعالی کی فرق دی. الله تبارک و تعالی د خپل خدای د صفات او مالک دی. د پیغمبر ډیوټی دا دین بیانول خلکو ته او چې څنګه ته الله ویلی هغه ته خلکو ته ویل دا به پیغمبر ډیوټی دا لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وایي بلغ ما انزل الیک من ربک ای زما پیغمبره او رسوا مخلوق دا هغه څه چې راولېګل شو تا ته د طرفه د ربستانه بلغ ما انزل الیک من ربک ای زما پیغمبر اور سوا مخلوق دا هغه څه چې راولېګل شو تا ته د طرفه د ربستانه قران کریم در تراله قران کریم مخلوق دا بیان کا قران کریم خلق دا اور سوا د الله مخلوق دا قران اور سوا د دیو جنا کله چې مکه موعظمه کې نبی علی السلام قران به بیانو او مشرکان به لا تسمعوا لهذا القران وګمګه دې قران دا والغو فی او شور جوړ کای په دې کې لعلکم تغلبون خامخا چې تاسو زور ورشئ نبی علیہ السلام با قرآن و ندیب و تانی شروع کرده شپیلی بیغا گولو او چغی بی اوالی چی رضی دا آواز سوکان نوری نبی علیہ السلام دی آئیکاز میلی تر روان در علی وی علا رجل یحملونی الى قومی او خلقو زما اعلان واری تاسو کې سوک سڑے نشتے چی مازان تر اخفل قوم تبوزی چه زواتا دا اللہ کتاب بیان کم فا این قریشا من او کلام ربی زکا چه قریشو زما درب کلام من کرده وی دا اللہ کتاب براتا نوائی نبی علیہ السلام تیوی که بل سوائی نوائی خدا قرآن موائی لکا سنگ اللہ تعالی ذکر کری سورت یونس کے بیامخ کے رازی وَيَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُ يَوْ قُرْآن يَوْ كِتَاب رَاڑا چه دا سے بیان پکنے وی دیکھو خو شرک دے مشرک دے او شرک دے مشرک دے وَيَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا يَوْ قُرْآن رَاڑا چه دا سے نوی چه بیان پکنے دا سے نوی او بدلو یا بدل کا مضمون دے لرا سبل سومو آئے کنا بس دا یو خبر دا چه لا الہ الا اللہ ذکر لوئی ان لهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون یقیننا دا مشرکانو کلا با چوهل شدیتا چو بغیر دا لانا بل اله نشتے بل کارساز دی مدارا لائک دی عبادت نشتے یستکبرون دی بزان غٹو گنا اعراض بیاوکا بیا اللہ وی دیوی دی انم شو زیدیوی وصبرو علی آلیحتکم کلک شای پخپلو آلی او بانی زڑا کی در اٹھنگا کئی دی سڑی ممانی زڑا کی در اٹھنگا کئی نبی علیہ السلام دا اللہ وی دا قرآن دنیا تا اور سوا دا دنیا تا بیان کا دی کتاب اللہ رب العزت سخا دیر لوی مقام دی دیر لوی قدر دی چکم امت بانی اللہ نازل کا امت اللہ تبارک و تعالی پٹول امتن کے بہترین گردو دا کتاب دے او چرے کم یو انسان سی نہ کی وی اللہ تبارک و تعالی بیا پٹول کے بہتر گردو لے دے زمائے دتمندا کا عقیدت دا کول واڑے قرآن کریم سر تعلق پیدا کا قرآن کریم تا کینا قرآن زدا کا تور تیارے دا جہالت پا دنیا بانی خوری دی زکا اللہ رب ولیلہ چکم اللو یا تخفر علی گلے وا دی امت دا نو آغا خلق دا غا سکے خدا صرف بس دیلا چی یارا پلانے مر دے او خیلہ را دی ختم مر پسی گو پلانی کور جوڑ کردے او را دی ختم پکی گو زمائی دا تمندو دا قرآن اللہ دیلا نور علی گلے یو حدیث کرا دی شیخ الحدیث سے فضائل قرآن کی ذکر کری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو کور نہ رہا ہوا تو وی قتل مسجد نبوی کے چکما دن کا چوا او پاگے بانے با غریبانان مساکین صحابہ کرام ناستو نو آگئی دا سے دیو بل پناہ ناستو چه مکمل کپڑا و سغنو ها چه خپل طول بدنی بی بٹ کرده وی نو ده زان ده پتول و ده پارا ده یو بل شاد پناه غسته وی یو کس آقایی که لگیاد قرآن کریم وی نور و ده خاموش ناستی نبی علیه صلات و سلام کور ناستو جبریل امین راله اللہ رب العزت فرمایی لار شاد اگه خلق و زاکی نا نبی علیہ السلام دو کور نہ رہوت کم صحابی چ قرآن کریم وی آگئی پہ نظر اولا گئے دو آگا صحابی دا ڈیر ادب دو وجہ نہ خاموش ہو نبی علیہ السلام دو فرمائلتا سکو لو سرد دینا چ نبی علیہ السلام اولی دل چ آگئی قرآن وی آگئی وی جمنگ دا اللہ کتاب قرآن کریم نبی علیہ السلام وی حمدونا دی آغا ذات لرا چه زما پا امت کے داست افراد پیدا کل چه ما تے پاغی کے دناست حکمو کو چه لال چه ادائی خلقو درکینا دا کم خلق چه دا قرآن کریم پا وائلو کے ادائی پس ذکرہ کے مشغول دی نبی علیہ السلام رالے وغی سے رکینا استو دا عمل اللہ تا دیر فخ دی زکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی کم خلق دا اللہ تبارک و تعالی دی کتاب درس و تدریس کے مشغول وی نو اللہ رب العزت دا غی تذکرہ پا غرش بانے کئی وذکرہم اللہ فی من عندہو یا دوید ای اللہ تعالی پا آغا محفلات پرستوگی چی دید اللہ تعالیٰ سہا اللہ رب العزت پا عشبانی تذکرہ کئی ذکر اللہ رب العزت وی بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا کد اللہ کتاب دی دنیا تا اون رسو بیا دی حق دا اغر رسالت آنے دے پورا کڑیں او نبی علیہ السلام جو سنگ پورا کڑے دے نو پاغی بانی دے کائنات ذرہ ذرہ گواد او شاید دا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابی وسلم زمائی دے اتمندہ قران کریم الله دنیا ته یو لوی د هدایت ذریعہ را لګلوا. آغه سردار کائنات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دا ډیوټیا والا کړه وتوی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله تعالی هدایت کوي چاته چې خوښي شي د الله خوخلا دا الله څخه دی دا په نسب نه نه په خاندان نه نه گینی ابو جال بچه این دا طولو مشرو دا پا دین را عزت منده حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو خبشی غلام اغتا اللہ تبارک و تعالیٰ دا سعادت نصیب کئی ابو جال تینا محروم ده دا پا دین را ویادی الیه میونیب چه چاک تلبوی او چاک رجووی اللہ تعالیٰ اغتا دا خپل دین لار کلاوی جال اللہ خوخلا دا الله پر زونه دا الله دې موږ ته هدایت استقامت را نصیب کی الله دې کی. زکا ابراهيم عليه السلام وای قال او ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي يودا اول الزمان قال او الله تعالی لا ينال عهد الظالمين. موږ دا وګورو پیغمبرانو ته وګورو حضرت نوح علیہ السلام وی اللہ زما زی زما دا اہل نو مطلب دارے اللہ بچے کرالا اللہ وی سا دا آغی اہل نو چا غا تابدارو دا پیغمبر دا سوال نرے قبول شوے. ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار دا ہدایت دا پار سوال کردے اگا نرے قبول شوے. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال د خپل تر په حق کې شکم کړه او غنه دې قبول شوه. زمای رحمت نه تسوا تو سوا چا مستجاب دعوات نو او مونږه د الله نه سوال کوو یا الله دارا کا چې ملاو نشي کم دې الله زمونږه منی نه نو کم دې الله زمونږه قبلای نه نو وَاللَّهُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ ده الله در رحمت نه منا امید کی گئی ده الله رب العزت در رحمت نه امید کی گئی ما دا غیتا مساتی. ابراهیم علیہ السلام سوال کړه دے نه الله لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ انا ملاویږي وعده زما ظالمانو ته. سید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی ظالم نہ دے دائی مراد مشرک دے. اللہ رب العزت فرمائی دے دین مشری آغاز مشرک لنا ورکم چی مشرک دے دین مشری افسوس دے ایم ایم والا اولا کی دلو یو دا دے سڑے دے خپل اتحاد مشرکڑا ہو چی آغا پا حرم شریف بانی پا آغا پا بندی لگی دلو نورانی چه داغه یکی دسته دا ویه جو مستوی عرشت مولاو کر اتر پڑاه مدینه میں مصطفیٰ ہو کر. اغا پا غرش بانه چه کم مولا مستویوه مدینه منوره تا اغا دا مصطفیٰ بشکل کرا کس شوه. نعوذ باللہ من ذالک پھر بی ہم سے یہ گلاه که وفادار نای تو بیا سوچو کنو بیا ہم شرک نده بیام کفر نوے او سوے اللہ کے پرلے میں وحدت کے سوا کیا ہے دادو نورانی کی دوا و اللہ کے پرلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اللہ دو بغیر توحید نبل سدی چھ سوارو نے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی وارو شاہی مدینہ و یثرب کے والی ساری نبی ہے تیرے در کے سوالی او دا دیو زر دا سر خودی عرمی او شاہی مدینہ و یثرب کے والی حالانکہ مولا علی کائی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چاچ مدینہ منوری تا یثرب ہوئی نا استغفر اللہ دی ہوئی استغفر اللہ دا نوم یثرب چی دے دا نبی علیہ السلام بدل کړه و دا نوم یې خو مدینۃ المنوره یو تو زیا دا خوان پیدا کئی کنا دیوالا خوان پیدا کئی او دا رم بای دا نور بوزر چه سر خوزی شاہ مدینہ و یسرف کے والی سارے نبی ہے تیرے در کے سوالی ٹول پیغمبران ستا دا در سوال کرن دی او دا رم بای سر بوزر خوزی دا ٹول رم بای تا اللہ نے یارو فکار دا تو گورا دمائی دت مندہ دا سی خلق سا مشران کی دیشی چی تی مالا مشرکے سنگی رالا مشرکے ساجد نکوی مالا مشرکے او آغاوائی مشکل کشا علی علی مشکل کشا علی وائی چی دینو آغا مشکل کشا دے دا اللہ رب لیدت آغا صفات تولی چی دینو آغا بل بل منتقل کرل و اللہ وی لا ینالو انا ملاوی گی آغا دیس والیمین وادس ما ظالمانو تا آد بازی علماء مانا در احمد گئی چه ظالمانو تا زمار احمد نملاوی گی خو زمائی دا تمند آئی کم وادا دا اللہ را بولیدت چه دا پا انسانانو کی دا مشرعی دا دین آغا تی مراد دی چه اللہ وی مشرک وی نو آغا با زمار دین مشر نی که آغا دا چه مشر وی آغا بانی آغا نا احل دی آغا را دیده پارشه احل نوی چه آغا تر دین مشر کی اگر دنیا مشری بکی نو آغا ستا زن لپروگرام بی خود دین مشری شده نو آغا با مشرک دن آوالا کی لا ینا لغا حد زوالیمین اللہ را بولیده فرمایی بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا توحید مرکز جوڑ کرو تا تو بکی شرک ولی کوئی وائز جعلن البیتا او کلا چوگر دو منگا بیت اللہ مصابتا للناسی زائدہ سواب حسل اولو دا پارا دا خلکو یو دا مانم دا مصابتا للناس زائدہ سواب حسل اولو که دا ثواب پا نیت بانی سفر که نا با صرف دریو دینو تا که یاو پا آگه که بیت اللہ شریف ده او دویم مسجد نبوی ده او دریم بیت المقدس ده او پا طولو که لوی دا ثواب آسیلو لزای چه ده نا آگه بیت اللہ شریف ده زکچی یاو موس پا آگه که یاو پا لاک بانی ده او بل عزتمند نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی مبہوم دا حدیث دا سرے چچا با حلال مال صحیح طریقے سرا آجو کا اوزان او کڑو او دڑیر کڑان دوا جینا داغا احرام جامے چوے آغا خیرے نخی چنے شوے نو داغا انسان چرے دے دو گناونو ندا سے پاک شی لگا سنگا بچے پڑنبائی رس چوے دا شوے دا داسی زائی دے دا داسی مقام دے نو اللہ رب العزت فرمائی ما بیت اللہ داسی زائی کردو لدے چاگا دا ثوابونو گٹلو یولوی مرکز دے که ثواب گٹلو وارے لارشا او دے دغی در توافو کا زمائی دیت مندہ بغیر دا دینا دا بل در تواف پانکی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وی ویزا جی آج دلالو ما تا دا حرم امام چی دے اگا ما تا وی دے خلقو تا سو آیا ما سو آم دے سو آیا وی ما پا دریو جبو کی بیانو کو پا عربائی کی اردو کی اپختو کی وی ما خلقو تا وی چی اے مسلمانانو ولستاسو پا علاکو کی چرتداسی او کوٹا نوان چه تا دو داغین تاوشوی و ایو تواب ام دیکره وی ستاسو پا علاکو که چه دا داسی گٹا نوا چه داسو خکل کره وی خود تا دو دیزای تر آلی نو دیل ار آلی چه اللہ دام لوز دی و وادر دا سرا چه سال در نتاوشم اللہ را دین بعد با دا بل در نتاویگم نا چه بیا ملک الان شو بیا دا غیر در نتاویگی نو دا تا اخپلا وعده ما تا نکلا دی توپای که مولای سیبو نو هغه به چې غټ قبرې نو وځله به تاویږي اچ وړو کې قبرې درې دل به تاویږي ما کاکا خبره جوړه ده زکه او غټ قبر دې لاغه نه خوتاوي دل ګران دي درې دل کا او هغه چې کوم وړو کې دې لاغه نه تاوي دل به ساي نه وځله کا ما کوم غلط کار چې کې هغه کې بیا غلطي وکړه دا خو حرام دی او ناروا دی چه مسلمانی آب دیو کور نتاویگی و اغا چی دیر بیت اللہ دی اغا بیت اللہ دی زمائی دیت منده مسلمان بیزان تاوی او تبا دیارتون نبتاوی دو درگاو نبتاوی دو حسم تاویگی تلال شو گورا دا خو پا دی ملک محنتو شو قرآن بیان شو دا اللہ را بولید دا توحید چیقی اولا گی دی رنا رالا الحمدللہ خلق پویا شو اوسو پکی دیر دا سیری چایر زیارتونو مال گی پکی اوسو مدا سیری گینی ما دوی وی تاسو نمونگا توحید بانی خب ہوئی گوما الحمدللہ دا تاسوب زمونگ چا سرا نشتے مون خوشی دا طول خلق زمونگ نخم واحدی نشی زمونگ در لطا من نالا دا مقابلہ مون چا سرا نگو چی زخم واحدی موتنی نا نا نا اللہ دے ٹول مخلوق زمون نخم واحدین کی اللہ دے کی خمائی تر آزے او خبر ہے کہ وہ یوکار میں دے سرا دا سبو میں تو یو درگاوا مائی دے درگاوا نے لیکن مجانڈا جے خخر دا راخ کا مائی دے دلات کا راخ کا نو مائی دے دا سے کہوے نا زماز رکھر کا کئی مائی دا غیتا شرک وی خواہ داړه کړه کاوله کوي بابا دې په ګټاولې وینا مې په لاته دی وای وینا مې څوک دا کوي نو وینا نو مې بغیر د اسبابو ټکر چور کوي یا خو یو الله دې اوس دا هغه یره د خدای دې لار دې نه وکړه او ما قرآن ویل قرآن د ناس مې ها دا وګوره دې کې مې دا فرق دی نو دې کې مې دا فرق دی نو څه دی دا فرق دی بګي ته دې راځي چې قبر نه یاريږي وړل می یارا کوي کرګا کوي او زره توام چې ما د قران وی و ان يم سسک الله بزرن فلا کاشف له الا هو و ان يردك بخير فلا راد لفضله ک الله راته یو پوچه اونې تکلیف رسول غواړي هغه تکلیف بغیر د الله نه بل ایسوګ نشیلر کوله او چې الله راته څه خیر رسین او بل سوګ نه شو واپس کوله نو ما یاده ایو صاحب ما تا وی دا پی اسی جانڈی اولادی دینو ما و تا وی آو پی شکا که دا جانڈی پا که خپل را خطلی نبی زمانم او که دا پا که ما تا خخی کنی دا غزما سا کار دی دا غزما سا پروگرام دی تیکی دا بابا غریب سوی مالا زمانی دیت من روان باوی و یر از خود سواب دا پارا درگات ازم ها سواب دا پارا طول مقبری تزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا فرمائل چې ابتدا کې ما د مقبره د ذلونه منع کړی وای اته نه ابتدایي دور دی ا شیطان در دوګمو کې خزمه د خل له خل گئی د اختر دی مبارک شوی د اختر برزلان شي خزا وټه کوي د اختر دی مبارک شه وای د اختر مسلم را ولا کنه د اختر مبارک ولا ورګه دا څه دا ټول نه پوي دا کنه زمای د اتمند نبی علی السلام یو ځای تاسو د قبرونو زیارتونو لپاره مقبره وتا ولی ودا د وسی دا کوي یو د سره د انسان له دنیا نه مړیږي او بل انسان ته مرګ را یادېږي نو په څونه طریقه باندې چې لاړ له مقبره ته دا ثواب دی هغه د بار دعا وغواړه او ځان ته مرګ را مخې تا کا دا ثواب دے خدا گوارے کو جانڈا پی نیو لارا او دا سی او غریب مسلمان خخ دے او دا دروانو جاڑ کبر دے او اغد اغل الارنو دام زیارت دے من زیارت آگے تا ہو چے جانڈی دیو لاری کنا اچھے جانڈا پی نیو لارنو بیاوی کرکٹ دیکھو تا پاس ابی دانگا اور ٹوپو نا پیو دا یو دا پنج پیر مد یو مقبرہ را چی آگا محفوظ دا خان تاسو ورشي کنه لکه څوک دې په کرکټو کې یا څوک دې په ساريو سره او ما ته نورې مخبارې او مخیا هغه خلک چې وای د قبرونو بې عزتي کوي ورشه هغه کله وګوره چې د هغې کې د مخبارې سهال دی تر اوسه پورې هغه ونې زړې هغې کې ولاړې دي او چا وله ګوتې نه دي ور وړې زما عزتمن ده د قبر عزت دا نه دی چې ته پې جنډا خاخا کا او ته پې غیلاب ول ار هغه ځای چې هغې کې مسلمان خخ دی د هغه قبر زیارت دی دا هر مسلمان قبر زیارت دی دا غی با احترام کې د پاسو په ګر دینا د پاسو په کینه نه د پاسو په ټوبونه نه وې پاره با ډیرالونه نه چې ګراوند به نه جوړې سکولونه هسپتالونه به نه جوړې زمونږه سکولونه هسپتالونه کم نه جوړې ګټول بلدای پاتې کړه پښتنو مخبرو د زور د وسه شاملات دی کنه هغه کې بیا له ټینونو هم جوړ کې نو بیا دا قبرونو هغه لاهتون را چې کوم نو بیا د ګډر هغه ښاک ګنداو برواني یا سړیا الله نو یریږي الله نه یا لوګه دا څه ظلم شروع کړل خلکو زمای دې اتمند الله رب ال عزت فرمای ما د ثواب حاصل اول زای بیت الله ګرځول دي وا اذا جعلنا البيت او کلا جو ګرځو مونږه بیت الله مصابتا للناس آزائی دا ثواب دا پارا دا خلقو یا مصابتا للناس زائی دا را گردی دلو دا پارا دا خلقو جو سڑے حج لڑ شی کا نا نو عرض اللہ نا سوال کہی یا اللہ بیا میرا والا وی کا نوی زلو والا اللہ تعالی غفر مائل کردے او چی حج نراشی نو بیا جی تو تا پلانی څنګه چلو وی الله دی وته مونږ بیا بوزي وای کنه وای او ګوره دې کې څوک شومتیا نه گئی ها چرایش یرا الله دی وته وای دا ټول خلق بوزي صحیح ده کنه دا غل زمای د تمند د ټول دین مبارک شومتیا مکوا دا الله دې دین مبارک دا زړه کلا او ساده الله رب ال عزت ټول مخلوق د خپل دین حقیقت نصیب کی الله دې کی د ټول دین د پاره زله کولاو ساده ا د ټول مخلوق د پاره دا سوال کوه دوا غواړه ذکر الله واي واذ جعلنا البيت او کلا چوګر دو مونږه بیت الله مصابتا للناس زائد را ګرځیدلو د پاره د خلکو وامن او زائد امن د امن ځای الله ګرځولې د دې وجنا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي یو سړی قتل کړل یا اغلا کړل اوس پاغه باندې حد جاری کیږي او هغه حرم شریف ته وتښتید او ال دې پناه واغستا نو چې سوره دې بیت الله د حرم نه اوته نه درغې پورې بود سوای نه چې دا غین اوت نو بس بیا به سره خبرې کې ځکه الله رب ال عزت زائد امن ګرځول دل دې بود سوای چه دلت نوات نو بس بیا گیر گا بیا پی حد جاری گا خو نور ما داوئی چه نا چه دبانی حد جاری که دو آره دین او پی جاری کی گی آغا دیو پیم جاری کی گی وائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی نا آغا دا اینا جاری کی گی زکا اللہ زائد امن کردو لے دے فٹول دنیا کی آڑے گڑے دے ایو حرم یو بیت اللہ چه پای که پر لکاو خلق را جمع یغه که امن ده اغذای ده امن اللہ گردوله ده اللہ را بولیدت ده تینا را دین ده دشمنان لده کی یا چه گیر چه پیره و تا پراته دی او دیر علویه ده افسوس خبره ده دی یارور را تا خبره کولا سو دی ربنا راله پیترو سپوره چه با چه غلاه اکڑا نغنه با لاس غصیده اوس چې دا کوم صاحب رااله د امریکای په وینا باندې دا حد ختم کو زګلې باندې امریکا خبرګی د انساني حقوقو خلاف ورزی راوای او هغه چې دا په افغانستان کې یا په عراق کې یا د پاکستان کې غیر چا په دنیا کې دا د خلکو پوټي والو زولانو د انساني حقوقو خلاف ورزی نه ده دار انسانی حقوق و خلاف ورزی نه ده لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے چې په ټوله دنیا کې ظلم او تشدد او بربریت قائم کړل دي او دا هغه ساس سمندر پار نه راغلي دي او دلته را د بدماشي کوي د ماشومان پوټي والو زول د بوډاګان والو زول د زنانه والو زول او ای منګه دنیا کې امن راولو د امن عالم برداریو د ټولو نه لوی د شتګز په دنیا کې چې نه هغه بوشته او داغه پرکټی دی او داغه ملګری دی الله رب العزت دنیا را دین اوسګار کی الله دې دنیا اوسګار کی الله دې زمونږ زلمه کې د دین محبت واچي او الله دې زمونږ لوږه کې د دین لگاو پیدا کی الله وا یتخذو اونی سیم مقام ابراهیم مقام ابراهیم مصلا زید موز یا هو دې هغه ځای مراد دې چې کمزای کې هغه ګټه پرته ده په کومه ګټه باندې با چې ابراهیم علیه السلام ولاړو او د بیت الله تعمیر به کو اسماعیل علیه السلام په خټه ولوټه ورکولا آی ابراهیم علیه السلام په ګټه ولاړو هغه تعمیر د بیت الله یې کو پاغه باندې د ابراهیم علیه السلام د خو هغه نشانه جوړ شو مشرکان باندې له هغه ځای به لاس راخکل لاس به راخکل د مخک راځو کې مولانا صاحب و باچو جنازې له تل او مچ لاړ مو می کتل په دې سترګو کې چې دنو د بیت الله د غلاب هغه تارونه پراته دي ما یا الله دا غلاب هم چا کړی ها ما دا غلاب هم چا کړی چې لاړ شو غلاب سره دن ځان دی جوخ کړی ا دغه نارو ورو تارونه را واسي الله نه یاره پکار دا دا په دی باندې کېږي عزتمندا دا په دی باندې خو نه کېږي کنه چې دا مونږه سره جوړ کړی دي.